Şimdi Bismillahirrahmanirrahim demek, ne yapıyorsam ben bunu Allah adına yapıyorum demek. Bu koskoca bir yalandır. Allah adına iş yapan sadece peygamberler. Bak, bunun üzerinde duralım. Allah adına iş yapan sadece peygamberler. Ben Bismillahirrahmanirrahim Allah adına yapıyorum desem bu yalandır. Bak dikkat ederseniz, ben bu sohbette de besmele falan çekmem yani. Neden? Allah adına yaptığım bir şey yok yani. Allah beni git orada sohbet etti. Peki hemen bir soru hocam. Dur ben bitireyim de öyle. Hayır bu bağlamda. Ve daha da belki aşamada da şey olacak. Peki o zaman bunun için mi Bismillahirrahmanirrahim? Mesela rahmetli Elmalılı bile uzun uzun açıklamış yani. Allah'ın adıyla mı? Allah adına mı diye. Şimdi Allah'ın adıyla olduğu zaman denebilir mi? Hayır, zaman denir, bir anlamsız bir sözcük. Anlamsız bir sözcük olur. Allah'ın adıyla dersen anlamsız bir sözcüktür ki. Allah'ın izniyle desen. He? Allah'ım senin izniyle, izninle. Ha çok İnşallah. Güzel olur. Tabii tabii o çok İnşallah güzel. Bir izniyle inşallah çok güzel olur. Tabii onlar tabii. Çok güzel şey. Ama bir Bismillah olur. Tamam. Bismillah değil mi? Allah adına. Yok kardeşim. Allah adına falan değil. Ben buraya bu sohbet için Allah vazifeli ki orada sohbet ettiği şey yapın. Ve onun dediği yani benim ağzımdan şu ona ait bir şey değil. Elçi sözü dediğin zaman Allah adına konuşan evet. Elçidir. Evet. Devlet bir devlete elçi gönderdiği zaman elçi gider kendi lafını söylemez. Kesinlikle. Ülkesi, devleti, yetkilisi ne yazdıysa gider onu söyler. Elçi sözü dediğin zaman elçisinin arkasından gönderenin sözü demektir. O Allah sözü demektir. Şimdi Allah elçisi ise. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim İslam literatüründe 3 tane vardır. Evet. Peygamberimize işte Müddessir suresinde kum fe enzir Bismillahirrahmanirrahim demiştir. Git Allah adına Rahman Rahim Allah adına onları uyar demiştir. Evet. Ve ondan sonra peygamber Allah adına uyarmıştır. Allah'ın söyledikleri sözü Allah adına evet. Söylemiştir. Kendisinden bir şey ekleyemez, çıkaramaz. Çünkü Ahkaf suresinde değişik yerlerde, Hakka suresinde değişik ifadelerle. Eğer ki bizim adımıza bir şey geveleseydi, tekabül ediyor da. Evet. Bir gevezeli geçseydi, bir şey geveleseydi, ağzından yanlış bir şey çıkardı. Onun şah damarını koparır alırdı. Daha başka ayetlerde var bu tip tetkikler de. Onun için gençler masumdur ve Allah adına konuşur. Allah adına konuşmak Resulullah'a böyle Allah adına uyar değil. Müddessir suresinde söylenmiştir. Evet. Fatiha ayetleriyle birlikte. Evet. Allah adına git uyar denmiştir. Bir. İki. Süleyman peygamber Nemil 30'da anlatılır. Değil mi? Evet. Sebe melikesine mektup yazar. Diplomatik bir mektuptur. Onların içerisinde müşrikler vardır. Ve özellikle kötü insanlar şirke, güneşe tapmaya onları teşvik ederken onlara Allah adına peygamber olduğundan dolayı uyarı mektubu yazar. Bu halinizden vazgeçmezseniz gelip sizi tepeleyeceğim der. İnnehu şeyde melikede innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bir mektup bırakılmış bana Süleyman'dan ve Allah adına yazılmıştır. Evet. Kendi çıkarı için istila etmeyi düşünmemiş. Bir besmele de orada geçer. Bir de Nuh peygamberin gemisinde o geminin yürümesi, varması, yetmesi de Allah adınadır diye Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi la gafurur rahim bir de orada geçer. Bunun dışında Bismillahirrahmanirrahim besmele çekmekle ilgili falan filan şeyler hepsi derine takma uydurma şeyler. Şimdi hani Allah adıyla yapıyorum ben bunu. Bunu anlamın Allah adıyla ne yapıyorsun ya? Ne demek bu yani? Ben bunu Allah adıyla yapıyorum diyorsun. Ne demek bu? Böyle bir anlam var mı? Şeye göre şey yapabilir. İnsanlar bakış açılarına göre farklı anlam yükleyebilirler. Ben yüklerim. Ben Allah'ın yarattığı onun için onun yarattığı onun kulu olduğum için ben onun adıyla her şeyi yaparım. Ben, yani. Ben de bir arada onun izniyle vesairesi denebilir ama adıyla olmaz. Esas sözlüğün anlamı Allah adınadır. Kur'an'daki geçen şekliyle de Allah adınadır. Ve onun için de olur olmaz şeyde de Bismillahirrahmanirrahim Allah adına yapıyorum, Allah adına yapıyorum. Ha, böyle şey olmaz. Ha, Kur'an okurken, iş yaparken ne yapılacak? İstiaze dediğim şey Allah'a sığınılacak. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz lafıla. Yani biz bu sohbete başlarken de diyebilirdik, biz Allah'a sığınıyoruz. Kendi nefsimizden, şeytanımızdan da, çevremizdeki kötü insanlardan da Allah'a sığınıyoruz diyebiliriz. Şimdi Allah'a sığınmak da ne demek? Lafla Allah'a sığınıyorum demek de Allah'a sığınmak değil. Herhangi bir hata, şimdi Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığın diyor. Diyor mu? Bir başka ayette şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığın diyor mu? Ha, şimdi Allah'a sığınma nasıl olacak? Bir sorun doğdu. Bir şey yapmak istiyorsun. Şeytan da diyor ki içindeki veyahut da çevrendeki hemen yap şunu, yap bunu falan filan. Ha dur, Allah'a sığınacak. Ne yapacaksın? Denizdeki fırtınaya tutulan gemi ne yapar? Limana sığınır. Limana sığınır. O zaman senin limanın ne? Kur'an. Bu konuyla ilgili Allah ne demiş? Bana nasıl bir yol göstermiş? Hemen o ayeti, hangi konuyu? Oradan bulacaksın, ha. Ya iyi ki bu limana gelmişim, iyi ki Kur'an'a, Allah'a sığınmışım. Değilse nefsim, yani şeytanın racimim, iblisim, veyahut da bu yanındaki kötü arkadaş beni tuzağa düşürmüş, hata ettirecekmiş. Allah sayesinde kendimi kurtardım. Lafılan, Euzubillahimineşşeytanirracim, Euzubillahimineşşeytanirracim, yüz defa çok faydası olacak. Faydası olacak, faydası olacak. Limana içecek. Hocam, limana içecek. O şimdi yıllardan beridir, bak yıllardan beridir, hep bize gelen nakiller, hepimizin içerisinde düşmüş olduğu hata, demek ki yeterince sığınamadık ki. Şimdi şöyle bir insan düşündüğü zaman, Allah adına iş yapıyorum demek, Allah'ın Resulü değilse, böyle bir vahiy almadıysa da bir de böyle Allah adına yapıyorum diyorsa, felaket bir şey hocam. Tabii ya. Yani. Felaket bir şey ya. İşte bu o zaman felaket bir şey. Ya Allah adına dediğin zaman sen işte yeni fabuslar türüyor. Yeni Allah adına felaket bir şey. Felaket bir şey ya. Felaket bir şey yani. Peki ben bu konuda muhalefet edebilir miyim? Hesap istediğin abi. Birkaç Kur'an ayetiyle beraber. Şimdi mesela ben de şöyle düşünüyorum. O bahsettiğiniz üç tane besmelenin bir tanesinde söylenen yani bir nutuk var. Ağızla söylenen. Bir tanesinde yazı var, bir tanesinde de hareket var. Nuh peygamberin gemisinden bahsediyor. Hareket edişe, gidişe, gelişe. Şimdi hani bizim beraber konuştuğumuzda bahsettiğimiz gibi Allah'ın insanlara vaat ettiği bazı şeyler var. Yani rızık olarak, rızıklarınızı vereceğini söylüyor. İşte kitap peygamber göndereceğini söylüyor. Mesela bir insana Allah'ın rızıklandıracağını söylemiş. Fakat ona gökten bir rızık indirmiyor. Sonuçta onu birilerine vermesi gerekiyor. Zekat olarak ya da yardım olarak. Mesela Allah'ın kendi üzerine söz verdiği bu rızkı ya da bilgiyi Kur'an'dan bahsedelim. Mesela bir insana Kur'an veriyoruz ya da Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Ayet okuyoruz. Bunu insanlara iletirken ben bu rızkı size Allah adına veriyorum ya da ben bu rızkı Kur'an ayetini ya da bu Kur'an-ı Kerim'i size Allah adına veriyorum dersek burada hata mı yapmış oluruz? Evet abi, onu Allah rızası için veriyorum. Bir kulluk görevim olduğu için Allah bunu bana sana vermemi veyahut da senin gibilere vermemi emrettiği için kulluk görevimi yerine getiriyorsun. Ama onun adına veriyorum yani. O rızık onun. Hayır, sana da o vaat etmiş. Onun adına, hayır. O onun adına. Onun rızası için. Şimdi direkt sen görevli değilsin. Allah adına hareket etmek peygamberlere ait bir olaydır. Yerimize düşen Allah'a karşı kulluk görevi yapmaktır. Bizim yapacağımız infak Allah'ın rızası için, kulluğumuz adına. Ve bizim yaptığımız iş ne kadar düşük olur, ne kadar halis olur, bunu bilemeyiz. Riyada girmiş olabilir, şirkte girmiş olabilir ama peygamberinkinde böyle bir görev yok. Yani böyle bir ihtimal yok. Peygamber riya için bir şey söylemez, yanlış bir şey yapmaz, bir şey kalkmaz. Onun için onun adına yapmak ayrı şey. Onun için, hani onun rızası için bir kulluk görevi olarak yapmak ayrı şey. Şimdi Sen mesela şöyle anlatayım, diğer bir tabir olarak da Ankara'da Yargıtay'da işiniz var. İşsizlik. Avukata görev verdiniz. Vekaletname verdiniz. Bu adam orada iş yapıyor. Kimin adına yapıyor? Sizin adınıza yapıyor. Kendi işini yapıyor. Sizin adınıza yapıyor. Neden yapıyor? Yetki verdiğiniz için yani. Siz onun temsil yetkisi verdiniz. İşte bu elçilikte de işte Cenab-ı Hak elçi seçmiş ki kendi adına iş yaptırtırıyor. Elçi olarak yapmadığı kişileri yani böyle bir şeye soyunması, bu hiçbir şeyi kullanması yanlış. Ama tamam, Allah rızası için, kulluk görevi için, tabii yapmak o ayrı bir şey. Allah'ın izniyle yapmak ayrı bir şey, Allah'ın meşiyetiyle yapmak ayrı bir şey. Bunlar da haddi bilmek. Ama Allah adına demek ve özellikle dediğim gibi üç tane yerde de hepsi Allah adınadır. Nefis yoktur, kendi çıkarı yoktur vesaire, böyle şeyleri vardır. Onun dışında da bu halisane görevi de hani yapacak baba yiğitte bulunmaktadır.